بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, birlikte Nahl suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 33. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğumuz bu 33. ayeti kerimesinden itibaren tanıyabildiğimiz kadar surenin öteki ayetlerini tanımaya çalışacağız. Her dersimizde ifade ettiğimiz gibi inşallah burada okuduğumuz, öğrendiğimiz Allah ayetleriyle önce Allah'ın istediği biçimde iman edeceğiz. Sonra da bu imanlarımızla yarınki hayatımızı düzenlemek üzere, bu imanlarımızı yarınki hayatımızda görüntülemek üzere ciddi bir çabanın, ciddi bir gayretin içine inşallah gireceğiz. Bir önceki bölümde Rabbimiz kafirlerin, müşriklerin bu dünyadan ayrılıp giderken, bu dünyaya veda edip giderken, bireysel ölüm yasasını yaşarlarken karşılaştıkları manzaraları anlatmış, sonra müminlerin bireysel ölümlerinden söz etmişti. Müslümanlar da bu dünyayı terk edip giderlerken karşılaşacakları manzaralar nelerdir, onları bize tanıtmıştı Rabbimiz. Ondan sonra 33. ayeti kerimesinde de bakın şöyle buyuruyor. Bu insanlar neyi bekliyorlar Müslüman olmak için? Meleğin kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? Yahut da Rabbin emrinin, Rabbin bir azap emrinin, bir helak yasasının gelmesini mi bekliyorlar? Ne bekliyorlar bu insanlar? كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Halbuki öncekiler de öyle yapmışlardı. Meleği görmedikçe asla inanmayız demişlerdi. Meleğe dokunmadıkça asla iman etmeyiz demişlerdi. Allah'ın konuşmasına şahit olmadıkça kesinlikle biz iman etmeyiz demişlerdi. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهِ. Bu tavırlarından dolayı Allah onları helak ederken, onları helak yasasıyla karşı karşıya getirirken, asla Allah onlara zulmetmemiştir. Allah kullarına karşı asla zalim değildir. وَلَاكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَزْدِمُونَ. Lakin o kafirler, o müşrikler kendi kendilerine, kendi nefislerine zulmettiler. Allah onlara bir kitap göndermedikçe, onlara elçiler göndermedikçe, onlara vahiyini göndermedikçe asla onları helak etmedi. Allah onlara akıl verdi, fıtratlarını tevhidle yoğurdu, kitaplar ve elçiler gönderdi. Ama onlar bütün bu nimetleri yok farz edip özgür iradeleriyle küfrü seçtiler, şirki seçtiler. Allah onlara asla azap etmedi, onlar kendi kendilerine zulmettiler. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا. Onlar amellerinin kötü sonucuyla karşı karşıya kaldılar. Amellerinin kötü sonucu onlara uğradı da وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ. İstihza edip durdukları, alaya alıp durdukları azap da bir gün onları kuşatıverdi. Allah'ın helak yasası bir gün onların kapısını çalıverdi. Bundan sonraki ayetlerinde Rabbimiz küfrün ve şirkin mantığını anlatacak. Daha doğrusu mantıksızlığını anlatacak. Eğer müşriğin bir aklı olsaydı, kafirin bir mantığı olsaydı, kafir ve müşrik iman ederdi. kafir ve müşrik yeryüzünün en aptal, en geri zekalı insanıdır. Bakın onların şirklerinin mantığını ya da mantıksızlığını ortaya koymak üzere Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا Müşrikler dediler ki, لَوْ شَاءَ اللّٰهُ Eğer Allah dilemiş olsaydı, مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ Bizler Allah berisinde, Allah dışında hiçbir varlığa tapamazdık. نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا Ne bizler ne de bizden önce yaşamış atalarımız kesinlikle şirk koşamazdık, müşrik olamazdık, kafir olamazdık. وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ Allah'tan bağımsız olarak biz kesinlikle şu haramdır, şu helaldir diyemezdik. Kendi kendimize haram helal yasaları belirleyemezdik. Eğer Allah izin vermeseydi, eğer Allah bize müsaade etmeseydi, biz kesinlikle puta tapamazdık, biz kesinlikle kafir ve müşrik olamazdık. Bakın, hainler küfürlerinin faturasını, şirklerinin faturasını Allah'a kesmeye çalışıyorlar. Tıpkı üstadları şeytanın yaptığı gibi. Bir önceki surede anlatmıştı Rabbimiz, şeytan da küfrünün ve şirkinin faturasını, secdesizliğinin faturasını Allah'a kesmişti değil mi? Ne demişti şeytan? Ya Rabbi, bütün suç sendedir. Eğer Adem diye bir varlığı yaratmasaydın, benim karşıma çıkarmasaydın, bana Adem'e secdeyle emretmeseydin, ben böyle bir pozisyona düşmeyecektim. Ben kafir olmayacaktım. Bütün suç senin ya Rabbi diye secdesizliğinin faturasını Allah'a kesmeye çalışmıştı ya şeytan. İşte bakın, şeytanın yeryüzündeki çömezleri olan kafirler ve müşrikler de şirklerinin, küfürlerinin, isyanlarının faturasını Allah'a kesmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki bakın, eğer Allah izin vermeseydi biz asla kafir olamazdık, biz asla müşrik olamazdık. Eğer bizler şu anda şirk içinde, küfür içinde bir hayat yaşıyorsak, bu bizim kaderimizin neticesidir. Başka değil, bizler kaderin mahkumuyuz. Allah bizim kaderimizi böyle belirlemiş, Allah bizim alın yazımızı böyle yazmış, biz zorunlu olarak kafir ve müşriyiz diyorlar. Eğer Allah izin vermeseydi, Allah müsaade etmeseydi, bizler asla yeryüzünde Allah berisinde yasa koyamazdık, haram helal sınırları belirleyemezdik. Hainler bu dünyada özgürce bir hayat yaşayacaklar, tüm dünyaya özgürlük şarkıları söyleyecekler, biz özgürüz diyecekler, egemenlik bizdedir diyecekler, kimse bizim önümüze geçemez, kimse bizim önümüzü kesemez, kimse bizi hiçbir kaydu bent altına alamaz. Bizler özgürce bu dünyada bir hayat yaşarız diyecekler, özgürce küfrü tercih edecekler, özgürce şirki tercih edecekler, özgürce bir hayat yaşayacaklar, özgürce Müslümanları öldürecekler, özgürce Allah'a küfredecekler, sonra da yaşadıkları hayatın hesabını sormaya gelince kuzu kesilecekler ve diyecekler ki, ne yapalım, biz kaderin mahkumuyuz. Eğer Allah bizim kaderimizi böyle yazmasaydı, bizim alın yazımızı böyle belirlemeseydi, Allah bizim küfrümüzü ve şirkimizi onaylamasaydı, bize izin vermeseydi, biz yeryüzünde kesinlikle kafir olamazdık, müşrik olamazdık diyecekler. Bakın, eğer şu anda bir kafir Müslüman olmayı dilese, ben Müslüman olmak istiyorum dese, kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi söylemeye yönelse, eğer o kafirin kaderi gereği, yazgısı gereği dili kelime-i şehadeti söylemesine izin vermese, dili kelime-i tevhidi söylemesine izin vermese, o zaman biz de şahitlik yaparız. Ya Rabbi, bu kafirin hiçbir suçu yok. Dağların şahit, gökyüzü, yeryüzü şahit ki bizler de şahidiz ki, bu kafirlerin bir suçu yok. Bunlar Müslüman olmak istediler. Bunlar kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti söylemek istediler ama kaderleri izin vermedi, yazgıları izin vermedi, dilleri kelime-i şehadeti söylemedi, dilleri kelime-i tevhidi söylemedi. Bu adamların hiçbir suçu yok ya Rabbi, biz de şahidiz diye yarın bunlar adına biz de şahitlik yapalım. Var mı öyle bir şey? İşte binlerce kafirin Müslüman olduğuna şahit oluyoruz. Demek ki zorunlu olarak bunlar kafir değiller. Kaderlerinin zoruyla bunlar kafir değiller. Kafirlerin bu sözlerinde doğruluk payı da yok değil. Onu kısaca bir iki cümleyle inşallah izah edeyim. Bakın, kafirlerin dedikleri bu sözde doğruluk payı var. Nasıl? Bu alemde en büyük güç Allah'ın gücü. En büyük kudret Allah'ın kudreti. Bu alemde en büyük irade Allah'ın iradesidir. Allah'ın gücünün üstünde güç düşünmek, Allah'ın iradesinin üstünde irade düşünmek mümkün değildir. Doğrudur. Yani Allah izin vermedikçe kimse mümin olamaz. Allah izin vermedikçe kimse kafir olamaz. Doğrudur. Ama eksik söylüyor hainler. Allah kullarına irade vermiş, buyurmuş ki ey kullarım, ben size bir irade verdim. Ben kendi külli irademi sizin cüz'i iradenize bağımlı kıldım. Siz özgür iradenizle neyi seçerseniz ben sizin adınıza onu yaratacağım. Eğer özgür iradenizle imanı tercih ederseniz ben sizin için hidayeti yaratacağım. Yok özgür iradenizle küfrü ve şirki tercih ederseniz ben sizin için küfrü ve şirki yaratacağım demiş. Kullarına irade vermiş. İşte şu anda dileyen mümin olabiliyor, dileyen kafir olabiliyor. Ne Allah zoraki kullarını mümin yapmaya zorlar, ne de kullarını kafir yapmaya zorlamıştır. Allah kullarına bir irade vermiş ve kullarının iradesine saygı duymuş, kullarının tercihine saygı duymuştur. Yani düşünün, Allah kullarından birilerini zoraki kafir yapacak, onların kaderini öyle belirleyecek, sonra gece gündüz kendisine küfrettirecek, öyle mi? İşte şu anda kafirler gece gündüz Allah'a küfrediyorlar, gece gündüz Allah'la çatışma içinde bir hayat yaşıyorlar. Yani haşa Allah onların kaderini öyle belirleyecek, onları zoraki kafir yapacak ve gece gündüz kendisine küfrettirmekten zevk duyacak, öyle mi? Bu böyle bir şey kesinlikle mümkün değildir. Bakın Allah diyor ki كَذَٰلِكَ فَعَلَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Öncekiler de aynı şeyi yaptılar. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Benim elçilerime sadece tebliğ düşer. Bakın ayetin bu bölümünde Rabbimiz elçilerini teselli ediyor. Elçilerinin yolunda olan kıyamete kadar gelecek müminleri, davetçileri teselli ediyor. Bakın diyor ki, ey benim peygamberlerim ve ey benim elçilerimin yolunun yolcusu Müslümanlar. Sizler size gönderdiğim benim ayetlerimi çevrenizdeki insanlara duyurun, tebliğ edin. Göreviniz bitmiştir. Onların küfründen ve şirkinden kesinlikle ben sizi sorumlu tutmayacağım. Ben onlardan sizi hesaba çekmeyeceğim. Sizin göreviniz sadece benim ayetlerimi insanlara duyurmaktır. Onlar ister özgür iradeleriyle imanı tercih ederler, kendi lehlerine hareket ederler, isterlerse kendi özgür iradeleriyle küfrü ve şirki tercih ederler, kendi aleyhlerine hareket ederler. Sizin onlardan en küçük bir sorumluluğunuz, vebaliniz yoktur. وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا Şüphesiz ki biz her bir toplum için elçiler gönderdik. Her bir ümmetin içinde elçiler gönderdik. İçinde elçiler gönderilmemiş yeryüzünde hiçbir toplum yoktur. Allah'ın vahyinden mahrum bırakılmış, Allah bilgisinden mahrum bırakılmış yeryüzünde hiçbir toplum yoktur. Peki Allah elçilerini niye göndermiş? Yeryüzünde peygamberlerini niye seçmiş Allah? Bakın şu iki görevle seçmiş elçilerini, şu iki görevle göndermiş peygamberlerini. Neymiş o? اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاَجْتَنِبُ الْتَاغُوتُ Allah'ın elçileri çevrelerine, insanlığa şu iki gerçeği duyursunlar diye Allah elçi seçmiş. Onlardan bir tanesi, ey insanlar, sadece Allah'a kulluk edin. Sadece Allah'ı dinleyin. Sadece Allah'ın çektiği yere gidin. Sadece Allah'ı razı etmeye çalışın. Sadece Allah'ın yasalarını uygulayın. Sadece Allah'a kul, köle olun demek için göndermiş elçilerini. Bir ikincisi de وَاَجْتَنِبُ الطَّاغُوتُ Ey insanlar, ey Allah kulları, tağuttan da içtinab edin. Tağuttan uzak durun. Sakın tağutları dinlemeyin. Sakın tağutların kulu kölesi olmayın diye çevrelerini tağuttan uzaklaştırmak için göndermiş Allah elçilerini. Peki tağut kim? Tağut kendisinin tanrılığını iddia eden, ben tanrıyım, bana da ibadet etmek zorundasınız, beni de dinlemek zorundasınız, beni de razı etmek zorundasınız, benim arzularımı da yerine getirmek zorundasınız, benim yasalarımı da uygulamak zorundasınız diyen her kişi, her kurum, her müessese tağuttur. Kendisinin tanrılığını iddia etmekle birlikte bazen de kendi heva ve hevesleriyle Allah dışında tanrı belirleyen ve insanları o yapay tanrılara ve tanrıçalara çağıran, bunlara da ibadet etmek zorundasınız, bunların arzularını da yerine getirmek zorundasınız, bunların yasalarını da uygulamak zorundasınız, bunlara da kul köle olmak zorundasınız diye Allah berisinde bir kısım yapay tanrıları ve tanrıçaları ihdas edip insanlara onların tanrılığını ilan etmeye çalışan kişi, kurum ve müessese de tağuttur. Yani Allah yasalarını beğenmeyip, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği hayat programı İslam dinini beğenmeyip, kendi dinini, kendi sistemini, kendi yasalarını Allah yasalarının önüne geçiren, onları insanlara empoze etmeye çalışan, insanları Allah'a kulluktan koparıp kendi yasalarının kulu kölesi edinmeye çalışan her bir kişi, her bir kurum, her bir müessese tağuttur. Yani Allah karşısında güç iddia eden, Allah'ın bir gücü varsa benim de gücüm var. Allah karşısında bilgi iddiasında bulunan, Allah bir şeyler biliyorsa ben de biliyorum. Allah mirastan erkek iki, kadın bir alsın diyorsa ben de şöyle şöyle alsın diyorum. Allah'ın bir bilgisi varsa benim de bilgim var. Allah'ın kodesi varsa, Allah'ın cehennemi varsa benim de kodesim var. Allah'ın zebanileri varsa, melekleri varsa benim de askerlerim var diyen her kişi, her kurum, her müessese tağuttur. İşte bakın Rabbimiz elçilerini bunun için göndermiş. Çevrelerini sadece Allah'a kulluğa davet etsinler ve de insanları tağuta kulluktan sakındırsınlar diye Allah elçilerini göndermiş. Peki ne olmuş sonuçta? فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَ اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الظَّلَالَةُ İnsanlardan kimileri Allah'ın elçilerine kulak vermiş, Allah'ın elçilerinin getirdiği mesajı dinlemiş, Allah'ın elçilerini ve onların getirdiği mesajı kabullenmiş, tercihlerini imandan yana, tevhidden ve hidayetten yana kullanmışlar, peygamberlere evet demişler, peygamberlerin yörüngesine girmişler, Allah da onlar için hidayeti yaratmış, kimileri de peygamberlere kulak vermemişler, peygamberlere ve onların getirdiği mesaja değer vermemişler, özgür iradeleriyle küfrü ve şirki tercih etmişler, Allah da onlar için küfrü ve şirki yaratıvermiş, onlar hakkında dalaleti onaylayıvermiş. Bakın bir önceki ayeti kerimeye bu ayeti kerime ne kadar güzel bir açılım getirdi değil mi? Demek ki kafirlerin dediği yanlışmış. Bizler zorunlu kafiriz. Allah bizim kaderimizi böyle belirlemiş. Allah izin vermeseydi, Allah bizim kaderimizi böyle belirlemeseydi, biz kesinlikle yeryüzünde müşrik olamazdık, kafir olamazdık mantıksızlıklarının tamamen boş olduğunu, bakın bu ayeti kerime son derece açık ve net bir biçimde ortaya koyuverdi. Sonra diyor ki bakın Rabbimiz, fesiru fil ardı, yeryüzünde gezin dolaşın, fenzuru keyfe kâne akibetul mükezzibîn, o yalancıların akıbeti nice olmuş bir bakıverin, bir görüverin. Yeryüzünde gezin dolaşın, o peygamberleri yalanlayanların, O Allah'ı yalanlayanların, peygamberlerin getirdiği mesajı yalan sayanların akıbeti nice olmuş bir görüverin. Tabi bu ve benzeri ayetler, hemen turlar düzenleyin, seyahatler düzenleyin, yeryüzünü gezin anlamına bir emir değil. Bu evvel emirde Kur'an sayfaları içinde bir gezintiye çıkın. Kur'an sureleri arasında bir seyahate çıkın. Bir bakın ki Ad kavmine Rabbiniz ne yapmış? Semud kavmine Allah ne yapmış? Lut kavmine ne yapmış? Eykelilere, Tübbalılara Allah ne yapmış bir bakıverin. Bir de bir iş icabı yeryüzünde gezintiye çıktığınız zaman o Allah'ın helak ettiği toplumların bakiyelerine, kalıntılarına rastladığınız zaman oralara da ibretle bakın diyen ayetlerdir bunlar. İntahrıs, ey peygamberim, sen ne kadar da hırslı davranırsan davran, ne kadar da haris davranırsan davran, ala hudahum, insanların hidayeti için ne kadar da hırslı, ne kadar da gayretkeş davranırsan davran, fe innallâhe la yehdi men yudillu, tercihini dalaletten yana kullanan, iradesini sapıklıktan yana kullanan kimseleri ben asla hidayete ulaştırmam diyor Allah. Bakın bu ayet biraz daha konuyu netleştiriverdi. Bakın diyor ki Rabbimiz, ey peygamberim, sen bu insanların hidayeti için ne kadar çırpınırsan çırpın, yeryüzünde bir tek insan cehenneme gitmesin diye, yeryüzünde bir tek insan kafir olmasın diye, müşrik olmasın diye, sen geceni gündüzünü de bu işe teksif etsen de, kendini ihmal edecek kadar, kendini helak edecek kadar bu işe hırslı davransan da, bilesin ki ey peygamberim, iradesini, tercihini dalaletten yana kullanan bir kişiyi Allah asla hidayete ulaştırmaz. Demek ki Allah kulunun tercihini yok farz etmiyor. Kulunun iradesini yok farz etmiyor. Yani iradesini dalaletten yana kullanan birisini zorla hidayete getirmediği gibi, iradesini imandan yana, tevhidden yana kullanan bir mümini de Allah zorla kafir yapmıyor. وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ Ve onlar Allah'tan başka bir yardımcı da bulamazlar. وَاَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ Kafirlerin mantığını, müşriklerin mantıksızlığını anlatmayı sürdürüyor Rabbimiz. Bakın diyor ki, müşrikler ve kafirler Allah üzerine bütün güçleriyle yemin ettiler. Bütün gayretleriyle, bütün himmetleriyle, bütün ciddiyetleriyle Allah adına yemin ettiler. Vallahi de, billahi de, tallahi de diye Allah üzerine yemin etti kafirler. Peki ne adına yemin etmişler? Bakın şunun adına yemin etmişler. La yeb'athullahu men yemut. Allah bu dünyada öldürdüğü bir kulunu asla diriltmez. Allah bu dünyada öldürdüğü bir kulunu yarın asla diriltmeyecek. Bakın şu kafirlerin mantıksızlığına bir bakın. Allah üzerine yemin ediyorlar. Vallahi de, billahi de, tallahi de Allah bu dünyada öldürdüğü bir kulunu yarın diriltmeyecek. Yani kıyamet olmayacak, hesap kitap olmayacak diye Allah üzerine yemin ettiler. Şu mantıksızlığa bakın. Kafirler hem Allah'ı reddediyorlar, hem Allah'ı inkar ediyorlar, hem Allah'ın öldükten sonra diriliş yasasını reddediyorlar, hem kıyamet yasasını reddediyorlar, hem de utanmadan Allah adına Allah üzerine yemin ediyorlar. Vallahi de, billahi de, tallahi de diyorlar. Peki bir kişi yemini kimin üzerine yapar? En kutsal bildiği varlık üzerine yapar değil mi? En büyük bildiği varlık adına yaparız bizler yemini değil mi? Bir konuda yemin etmek istediğimiz zaman, bir konuya bir varlığı şahit tutmak istediğimiz zaman, vallahi de, billahi de, tallahi de der Müslümanlar değil mi? Bizim kutsalımız Allah'tır. Biz Allah üzerine yemin ederiz. Peki şu zavallı kafirler de, şu ahmak kafirler de kendi kutsalları üzerine yemin etselerdi ya, yok ki kutsalları, namusumuz, şerefimiz üzerine yemin ediyoruz filan deselerdi ya, ya da kendi heva ve hevesleri üzerine yemin etselerdi ya, şu akılsız kafirler hem Allah'ı reddediyorlar, hem Allah'ın diriliş yasasını reddediyorlar, hem de vallahi de billahi de Allah öldürdüğü bir kulunu asla diriltmeyecek, yani hesap kitap olmayacak, öldükten sonra sümen altı olacağız, kesinlikle bir daha dirilip hesap kitap görmeyeceğiz diye yemin ediyorlar. Peki bu değer yargısına nereden varmışlar? Bu kanaate nereden varmışlar? Allah'tan böyle bir bilgi mi almışlar? Gitmişler gelmişler mi öbür tarafa? Nasıl yemin ediyorlar? Nasıl emin konuşuyorlar? Ha, anladığımız o ki bu kafirler dünyada bir hayat yaşıyorlar ama yaşadıkları hayatı dirilişin yokluğuna bina ediyorlar. Yaşadıkları hayatı kıyametin yokluğuna bina ediyorlar. Öldükten sonra diriliş yok diye bir hayat yaşıyorlar ve sonra da vicdanlarına, kalplerinin sesine baskı uygulamak için avazlarının çıktığı kadar Allah adına yemin ederek kendilerini rahatlatmak için, programlarını sürdürebilmek için Allah adına yemin ederek diyorlar ki Allah öldürdüğü bir kulunu asla diriltmeyecek. Şu cümleyi daha önceki derslerimde de söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söylemek zorundayım. Bir adam eğer bu dünyada kafirce bir hayat yaşayacaksa, müşrikçe bir hayat yaşayacaksa, şunu kesinlikle bilesiniz ki o kişi Allah'ı inkardan da önce ahireti inkar etmek zorundadır. Çünkü değilse bu hayatı yaşayamaz. Yani düşünün, bir adam hem öldükten sonra diriliş var diyecek, hem kan dökecek, insanları öldürecek. Mümkün mü? Mümkün değil, yapamaz ki. İştahı gırtlağında düğümlenir. Hem hesap kitap var diyecek bir adam, hem kıyamet var diyecek bir adam, hem içki içecek, zina edecek, ırza geçecek, kafirce ve müşrikçe bir hayat yaşayacak. Mümkün mü? Mümkün değil. İşte bakın, bu adamlar yiyecekleri naneleri rahat yiyebilmek için yaşayacakları kafirce ve müşrikçe bir hayatı iştahları kaçmadan yaşayabilmek için avazlarının çıktığı kadar vicdanlarının sesini susturmak için, fıtratlarının sesini susturmak için avazlarının çıktığı kadar diyecekler ki vallahi de billahi de tallahi de Allah öldürdüğü bir kulunu diriltmeyecek. Yani ölüm ötesi hayat olmayacak, diriliş olmayacak, hesap kitap olmayacak demeye çalışıyorlar. Peki Allah ne diyor ya? Bela va'den aleyhi hakka. Bilakis onların dediğinin tamamen aksine Allah öldükten sonra dirilişi, yani kıyamet gerçeğini kendi üzerine bir yazgı olarak yazmıştır, kendi kendine vacip kılmıştır. Bakın, onu zorlayan hiçbir güç ve kuvvet olmadığı halde Allah, insanları bu dünyaya getirdiği, yaşattığı, sonra öldürdüğü insanları yeniden diriltmeyi bir yasa olarak kendi kendine vacip kılmış, kendi kendine farz kılmıştır. Allah diyor ki, ben yaşatıyorum, ben öldürüyorum, ben tekrar dirilteceğim. Ben bunu kendi kendime vacip kıldım. Peki niye böyle yapıyor Allah? Şunun için bakın. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذ۪ي يَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ. Bu dünyada ihtilaf eden, ayrışan, tartışan kullar gerçeği yarın anlasın diye. Kim haklıydı, kim haksızdı? Kim doğruydu, kim sapıktı? Kim hak yolda, kim batıl yoldaydı? Kim mümindi, kim müşrikti? Kim hakta, kim batıldaydı? Bütün insanlar bu gerçeği yarın anlasınlar diye ben insanları tekrar dirilteceğim. Ben bu işi kendi üzerime vacip kıldım diyor Rabbimiz. Bakın şu anda dünyada insanlar tartışıyor değil mi? Kimileri diyor ki İsa Allah'ın oğlu. Ona da dua etmek lazım. Ona da ibadet etmek lazım. Biz Müslümanlar diyoruz ki hayır, o Allah'ın oğlu değil. O bir beşerdi, o bir peygamberdi. Kimileri diyor ki Üzeyr Allah'ın oğludur. Üzeyr Allah'la güreşmiş, güreşte Allah'ı yenmiştir. Ona da kulluk lazım. Biz Müslümanlar diyoruz ki ey alçak Yahudiler, yalan söylüyorsunuz. Üzeyr Allah'ın oğlu değil, o Tanrı değil, o bir insandı, bir peygamberdi diyoruz. Kimileri diyor ki Allah yok. Biz Müslümanlar diyoruz ki Allah var. Kimileri diyor ki Allah hayata karışmaz, insanları yaratmış, buyurun bildiğiniz gibi bir hayat yaşayın. Benden bu kadar. Zar zor sizi yarattım, şimdi köşeme dinlenmeye çekildim, beni rahatsız etmeyin demiş. Biz de diyoruz ki, hayır ey kafirler, yanlış söylüyorsunuz. Allah bu hayata karışmaktadır. Allah kullarının hayatını düzenlemek üzere kitap göndermiştir, elçiler göndermiştir. Kimileri diyor ki kıyamet yok, hesap kitap yok, diriliş yok. Biz de diyoruz ki hayır hesap kitap var. İşte bu dünyada tartışmalar sürüp gidiyor. Peki bütün bunlar boşlukta mı kalsın? Kim haklıydı, kim haksızdı, kim doğruydu, kim yanlıştı, kim iman ehliydi, kim küfür ve şirk ehliydi? Yarın bu gerçek açığa çıkmasın mı? İşte bakın Allah diyor ki ben tartışanların her birerinin kimin hakta, kimin batılda, kimin doğru, kimin sapık olduğunu anlasın diye öldükten sonra dirilişi kendi kendime vacip kıldım. Ben bu işi gerçekleştireceğim. Bir de وَلِيَعْلَمَ bilsin diye اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا kafirler de bilsin diye ben kıyameti gerçekleştireceğim. Neyi bilsin diye اَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِب۪ينَ onlar bu dünyada yalancıydı. Kafirler hayatlarını yalana bina etmişlerdi. Yalana bina edilmiş bir hayat yaşıyordu kafirler. İşte bu gerçeği o kafirler de anlasınlar diye ben kıyameti gerçekleştireceğim. Bakın yarın dirilince kafirlere diyecek ki Allah, ey kafirler işte cehennem. Bakın bakalım doğru muymuş yanlış mıymış. Olmaz diyordunuz, gelmez diyordunuz. İşte karşınızda cehennem duruyor. Biraz sonra yuvarlanacaksınız. Bakın bakalım doğru muymuş, yalan mıymış? Ey hainler işte cennet. Müslümanlar uçup gidiyorlar, siz de görüyorsunuz. Bakın bakalım olmaz diyordunuz, gelmez diyordunuz, hikaye diyordunuz. Bir bakın bakalım gerçek miymiş, yalan mıymış? Ey alçaklar işte ben, hani Allah yok diyordunuz. İşte karşınızda duruyorum. Bakın bakalım yalan mıymış, gerçek miymiş? Hani diriliş yok diyordunuz. Öldükten sonra toprak olup gideceğiz, hesap kitap yok diyordunuz. İşte dirildiniz. Bakın bakalım diriliş gerçek miymiş, değil miymiş? İşte kafirler bu dünyada yalan üzerine bir hayat yaşadıkları gerçeğini anlasınlar diye ben öldükten sonra dirilişi üzerime vacip kıldım. Ben kıyameti, o yasayı gerçekleştireceğim. Peki gerçekten zor mu bu? Kafirler niye inkar ediyorlardı? Zor diyorlardı ya, zor, böyle bir şeyi Allah beceremez, kimse beceremez. Düşünün, Hazreti Adem Aleyhisselam'dan şu ana kadar, şu andan da kıyametin kopacağı ana kadar, yeryüzünde trilyarlarca insan gelmiş geçmiş, yerdeki kum tanelerinden daha kalabalık insan yaşamış, ölmüş gitmiş, acaba bu kadar insanı bir anda diriltmek Allah'a zor mu? Kafirler zor diyorlardı. Hatta mezarlıklardan kemik getiriyorlarmış, çürümeye yüz tutmuş insan kemiği. Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda elleriyle böyle ufalıyorlarmış kemiği. Ey Muhammed, sen bunun tekrar dirileceğini söylüyorsun öyle mi? Bu mümkün değil. Sen onu bizim külahımıza anlat. Allah'ın böyle bir şeyi becermesi kesinlikle mümkün değil. Trilyarlarca insanı bir anda diriltmek kesinlikle mümkün değil diyorlar. Allah için böyle bir şeyi zor görüyorlardı da. Bakın Allah ne diyor ya? İnnemâ kavluna, bizim sözümüz, li şeyin, bir şey için bizim sözümüz, izâ eradnâhu, onu murad ettiğimiz zaman, onun olmasını dilediğimiz zaman, bir şey için bizim sözümüz, enneqûle lehu kun feyekun. Sadece ona ol deriz, o da oluverir. Bitti. Allah için zor değil ki. Bakın ifadeyi anladınız mı? Bir şeyi murad ettiğimiz zaman, ya bir dirim yasasını ya da bir ölüm yasasını murad ettiğimiz zaman, birilerini diriltmeyi ya da öldürmeyi dilediğimiz zaman, biz ona ol deriz, o da oluverir. Kun feyekun. İşte bu. Allah için zor diye bir şey yok ki. Ey gökler yıkıl dediği anda gökler yıkılır. Ey yeryüzü yok olun dediği anda yeryüzü yok olur. Ey insanlar kalkın artık yeter mezarlarınızda yattığınız dediği anda, kalkın dediği anda, mantar bitiyormuş gibi insanlar mezarlarından kalkıverir. Allah için zor diye bir şey yok ki. Bakın bu sure Mekke döneminin sonlarına doğru geliyordu. Müslümanları yavaş yavaş hicrete hazırlıyor Rabbimiz. Hemen burada hicretle alakalı bir gündem maddesi geliyor. Bakın Allah şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا فِي اللّٰهِ Allah yolunda hicret edenler var ya, مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا Zulme maruz kaldıktan sonra, mazlum konumuna düştükten sonra, yani kafirlerin ve müşriklerin zulmü altında perişan bir konuma düştükten sonra ki işte Mekkeli bir avuç Müslüman o durumdaydı. Düşünün Mekke'de ben Müslümanım diyen bir kişi adeta işkenceye adaylığını koyuyordu. Rabbim Allah demelerine bile izin vermiyordu Mekke müşrikleri, namaz kılmalarına bile izin vermiyordu Mekke müşrikleri. Gizli gizli Müslümanlar Peygamber Aleyhisselam'la buluşuyorlar, yeni gelen ayetleri öğreniyorlar, gizli gizli bir Müslümanlık yaşıyorlardı. İşte Rabbimiz onları önce Habeşistan'a hicrete, sonra Medine'ye hicrete hazırlamak için bakın buyurdu ki, zulme uğradıktan sonra, mazlum bir konuma düşürüldükten sonra Allah yolunda hicret eden müminler var ya, لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Ben diyor Allah onlar için gittikleri hicret yurdunda çok büyük mülkler hazırladım, çok büyük devletler ve nimetler hazırladım, saltanatlar hazırladım, özgürlükler, izzet ve şerefler hazırladım. Allahu Ekber. Bakın Allah'ın dinini yaşamasına izin vermedikleri bir ortamdan Allah'ın dinini daha güzel yaşayabileceği bir ortama hicret eden bir Müslümanın karşısına şeytan çıkar diyor Peygamberimiz. Onu o hicret yolundan engellemek için şeytan ona şunları söyler. Ya ne yapıyorsun sen? Ülkeni, çoluk çocuğunu terk ediyorsun. Dükkanını, tezgahını, işini, aşını terk ediyorsun. Ne biliyorsun, belki gittiğin yerde kimse senin yüzüne bakmayacak. Kimse sana bir dilim ekmek bile vermeyecek, perişan bir vaziyette yok olup gideceksin. Şu yaptığını beğendin mi? Ne yapıyorsun sen? Aklın başında değil mi senin diye onu Allah yolunda çıktığı hicret yolundan engellemek için şeytan ona bu tür tuzaklar kurar diyor Peygamberimiz. Bakın Allah da diyor ki ey kullarım şunu kesinlikle bilesiniz ki benim dinimi daha güzel yaşayabileceğiniz bir ortama, bana kulluğu daha güzel bir biçimde icra edebileceğiniz bir mekana hicret ettiğiniz zaman şunu bilin ki gittiğiniz hicret yurdunda ben size büyük servetler hazırladım, büyük devletler ve nimetler hazırladım, özgürlükler hazırladım, izzet ve şerefler hazırladım, iktidarlar, fırsatlar, imkanlar hazırladım. Bunu iyi bilesiniz diyor Rabbimiz. Şöyle tarihe bir göz atalım. Nuh Aleyhisselam'la birlikte gemiye binip toplumlarından hicret eden Müslümanları bir düşünün. Belki yeryüzünün ilk muhacirleri onlardı. Bıraktılar evlerini, eğer kafirse bıraktılar hanımlarını, bıraktılar kocalarını, bıraktılar çocuklarını. Peygamberin kaptanlığına evet dediler, peygamber yörüngesine girdiler. Tercihlerini peygamberden yana kullanıp gemiye bindiler ve hicret ettiler. Sonunda ne oldu dersiniz? Tüm dünyayı Allah onlara miras bırakmadı mı? Tüm dünyayı Allah onların önüne serivermedi mi? İşte bir hicretin neticesi. Musa Aleyhisselam döneminde Firavun'un zulmü altında bunalmış İsrailoğullarını, o Müslümanları bir düşünün. Tercihlerini peygamberden yana kullandılar, peygamber yörüngesine girdiler. Musa Aleyhisselam'la birlikte şehirlerini, evlerini, barklarını terk edip bir gece hicrete çıktılar, Mısır'ı terk ettiler. Firavun'un sistemi altında ezilip büzülmektense özgürce, Müslümanca bir hayata koşalım dediler. Hicrete yürüdüler. Sonunda ne oldu? Allah Kızıldeniz'i yardı. Sağ salim o Müslümanları karşıya geçirdi. Firavun'u ve ordusunu denizde boğdu. Sonra Allah o Müslümanları Sina çölüne götürdü. Sina çölünde bıldırcın eti ve kudret helvasıyla Allah onları orada beslemedi mi? Allah için bir düşünün. bir bulut gönderdi üzerlerine, gölge yapıyordu. Sonra Musa aleyhisselam asasını taşa vurdu. Çölün ortasında bir taştan buz gibi 12 kaynak fışkırdı. Allah onlara gökten bıldırcın eti kudret helvası indirdi. Çölün ortasında o muhacirleri krallar gibi beslemedi mi Allah? İşte bir hicretin neticesi. Bir başka hicret düşünün. İbrahim aleyhisselam bir önceki surede okuduk. İbrahim suresinde karısı Hacer annemizi kucağında çocuğu İsmail'le birlikte şu andaki Zemzem kuyusunun olduğu yere bıraktı. O muhacirlere ne yaptı Allah? Zemzemle onları beslemedi mi? Tüm dünyanın iklimlerinde, tüm dünya coğrafyalarında yetişen meyveleri şu anda bile Allah Suudi Arabistan yarımadasına akıtmıyor mu? İşte bir hicretin neticesi. Veya düşünün, Müslümanlar bir ara Habeşistan'a hicret etmişlerdi. Ne yaptı Allah o Müslümanlara? Habeş kralı nasıl karşıladı Necaşi onları? Diz çöktürdü Allah Habeş kralı Necaşi'yi o muhacirlerin karşısında. Bakın Necaşi diyordu ki, ey Müslümanlar, ülkem ülkenizdir, şehirlerim şehirlerinizdir, evlerim evlerinizdir, barklarım barklarınızdır. Dilediğiniz yerde oturun, dilediğiniz gibi yiyin için bu ülke sizindir demedi mi? Habeş kralı Necaşi'yi o muhacirlerin karşısında Allah diz çöktürmedi mi? Evet, en son Medine'ye hicreti bir düşünün. Müslümanlar ve Peygamber aleyhisselam Medine'ye hicret ettikten sonra o şehri Allah Medine'yi münevvera yapmadı mı? Hicretten sonra o şehir münevvera olmadı mı? Ne demek Medine-i Münevvera? Tüm dünyanın kendisiyle aydınlandığı, medeniyeti kendisinden aldığı, tüm dünyayı aydınlatan bir şehir haline getiriverdi Allah. Medine'yi münevvera yapıverdi Allah. İşte hicret eden Müslümanların ulaştıkları devletler ve nimetler. Tarih içinde bunlar saymakla bitmez. Öyleyse şu anda hicreti biz de yaşayabiliriz. Mesela bir Müslüman düşünün ki bankada çalışıyor, geliri haramdır, haramla besleniyor. Veya bir Müslüman düşünün ki meyhanede çalışıyor, içki satan bir yerde çalışıyor, geliri haramdır. Veya bir Müslüman düşünün ki ağası patronu namaz kılmasına izin vermiyor, başörtüsüne izin vermiyor. O Müslümanın Allah'a kulluğu daha güzel bir biçimde icra edeceği, bir başka iş yerine helalından rızık kazanacağı bir başka iş yerine hicret edivermesi de bir hicrettir. Unutmasın ki o Müslüman çok daha bereketli, çok daha güzel nimetler hazırlamış Allah onun için. Hemen terk etsin orayı, Müslümanlığı daha güzel yaşayabileceği bir ortama, bir iş yerine hicrette zerre kadar tereddüt geçirmesin. Hiç mi hiç şüpheye düşmesin ki Allah gittiği yerde ona daha büyük lütuflar, daha büyük bereketler hazırlamış. Veya farz edin ki bir mahallede oturuyorsunuz ki asortik bir mahalle, çocuklarınızı etkiliyor, hanımlarınızı etkiliyor. O mahallenin kadınları hanımlarınızı etkilediği için siz onlara İslami bir eğitim yapmada zorlanıyorsunuz. Çocuklarınızı Müslümanca eğitme konusunda zorlanıyorsunuz. O mahalleden daha Müslüman, daha mutaassıp bir mahalleye hicret edivermeniz, o da hicrettir. Ya da bir arkadaş grubunun içindesiniz ki o arkadaş grubu İslami duyarlılığı olmadığı için sizin kulluğunuza engel oluyor, sizi cehenneme doğru götürüyorsa daha Müslüman, sizi daha güzel cennete götürebilecek bir adım sizin önünüzde Müslümanlığı güzel yaşayan bir başka arkadaş grubunun içine hicret ediverin. İşte bu da bu dünyada bir Müslümanın yaşayabileceği konumsal hicretlerdir, makamsal hicretlerdir. وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالًا نُوحِي اِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Ey Peygamberim, biz senden önce hiçbir elçi göndermedik ki onu erkeklerden seçmiş olmayalım ve de ona vahyetmiş olmayalım. Bakın, Mekke müşriklerinin bir itirazına cevap sadedinde gelmiş bir ayettir. Ne diyordu Mekke müşrikleri? Olmaz diyordu. Ey Muhammed, yalan söylüyorsun. Allah'ın böyle bir sünneti yoktur. Allah'ın böyle bir adeti yoktur. Allah yeryüzünde elçi seçmez. Allah bir insana meleğini göndermez. Allah bir insana vahiy göndermez. Sen yalan söylüyorsun diyorlardı. Bakın Allah diyor ki ey peygamberim, ben yeryüzünde hiçbir peygamber, hiçbir elçi seçmedim ki o elçiyi erkeklerden seçmiş olmayayım, bir de ona vahiy göndermiş olmayalım. Demek ki Allah elçilerini, peygamberlerini erkeklerden seçiyor, bir de onlara vahyediyor. Bütün peygamberlerine Allah vahyetmiş. İşte bu ayet, biz o elçimize vahyetmiş olmayalım dediğine göre, bütün peygamberlere Allah vahiy göndermiş. E hani şu anda 4 tane kitap biliyoruz, 4 peygambere 4 kitap, 4 tane de suhuf biliyoruz, onlar da 4 peygambere gönderilmiş. Öteki peygamberler için ne suhuftan söz ediliyor, ne kitaptan söz ediliyor. Peki bu ayeti nasıl anlayacağız? Allah, ben hiçbir peygamber göndermedim ki ona vahyetmiş olmayayım diyor. Bunu nasıl anlayacağız? Ha, Allah Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar gelmiş geçmiş bütün elçilerine vahiy göndermiş. Ama kimisi kitap halinde, kimisi suhuf halinde, kimisi de sözlü vahiy. Allah her bir peygambere sözlü vahide bulunmuş. Hiçbir peygamber yok ki Allah ona vahiy göndermiş olmasın. Peki vahiy nedir? Vahiy Allah bilgisinin peygamberlere aktarımıdır. Vahiy Allah bilgisinin peygamberler şahsında insanlığa aktarımının adıdır. Allah kullarına bilgi aktarmıştır ihtiyaçları kadar. Çünkü insanlığın Allah bilgisine ihtiyacı vardır. Eğer Allah bizi muhatap kabul edip bize bilgi aktarmasaydı, şu anda bildiklerimizin hiçbirisini bilemezdik ve bu dünyada Allah'ın istediği Müslümanca bir hayatı yaşayamazdık. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Eğer Allah elçileri aracılığıyla yeryüzü insanlığına kendi bilgisinden aktarımda bulunmasaydı, şu anda bildiklerimizin hiçbirisini bilemeyecektik ve yeryüzünde Allah'ın memnun olduğu bir hayatı, Müslümanca bir hayatı yaşama imkanı da bulamayacaktık. Dünya insanlığı kabul etmiştir ki ilme ulaşmanın yolu 3'tür. İnsanlar 3 yolla bilgiye ulaşır. Bir tanesi vahiy, ikincisi akıl, üçüncüsü de 5 duyu organı. Biz bilgiye şu 3 yolla ulaşırız. Birincisi vahiy, direkt Allah'tan. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar Allah'ın gönderdiği vahiy ile şu anda vahyin dışında hiçbir kaynaktan öğrenme imkanına sahip olmadığımız binlerce bilgiyi Allah bize aktarmıştır. Adem, Nuh, Hud, Salih, peygamberler, namaz, oruç, hac, zekat, namus, iffet, haya, tesettür, iman, ihlas, takva, teslimiyet, cennet, cehennem, melek, cin, ahiret, hesap, kitap, kabir, terazi, mizan, haşır, neşir, daha şu anda sayamadığım binlerce bilgiyi biz vahiy ile öğrendik. Buna vahiy diyoruz. Bilgiye ulaşmanın birinci yolu neymiş? Vahiymiş. Tamam. O direkt Allah'tan. İkinci yol akıldır. Bakın biz aklımızla bir kısım bilgilere ulaşma imkanına sahibiz. Bir kısım bilgileri biz akılla öğreniriz. Peki şu soruyu soralım. Aklı kim verdi bize? Aklı nereden bulduk biz? Hangi laboratuvarda imal ettik? Nereden ithal ettik? Aklı kimden aldık biz? Bu akılları bize Allah verdi değil mi? Öyleyse akılla ulaştığımız bilgiler de Allah'tan değil mi? Evet Allah'tan. Yani böyle bir aklı Allah bize vermeseydi, şu anda bu akıllarımızla ulaştığımız bilgilere ulaşma imkanını bulabilir miydik? Hayır. Öyleyse demek ki akılla elde ettiğimiz bilgiler de Allah'tan. Bir üçüncü bilgi kaynağı var, o da 5 duyu organı. Bakın Allah bize duyularımızı vermiş. Ama şunu söyleyeyim, bizim duyularımızın hareket noktası Allah'ın yeryüzünde koyduğu tabii yasalardır. Allah yeryüzünde bir kısım yasalar koymuş, bizim duyularımızın hareket noktası o yasalardır. Bakın 1-2 örnek vereyim. Su 100 derecede kaynar, değil mi? Evet. Allah böyle bir yasa koymuş. su şu derecede donar. Öyle mi? Evet. Allah böyle bir yasa koymuş. Güneşten ısı ve ışık gelir. Değil mi? Evet. Tüm duyularımız da bugüne kadar algıladık ki güneşten ısı ve ışık alıyoruz. Tamam. Bulut yağmur yağdırır. Tamam. Allah'ın koyduğu bir yasa. Ateş yakar mı? Yakar. Allah'ın koyduğu bir yasa. Yıllardır duyularımızla tecrübe ettik ki ateş yakar. Peki bıçak keser mi? Keser. Peki su akar mı? Akar. Yukarıdan bırakılan bir şey yer çekimi kuvveti sebebiyle yere düşer mi? Düşer. Bu da Allah'ın bir tabii yasası. Ama bakın biz duyularımızla öğrendik ki şu az evvelki konular doğrudur ama Allah o eşyaya koyduğu tabii yasalarını kaldırıverse, değiştiriverse bizim duyularımızın verileri boşa çıkıverir. Bizim duyularımızın bize ulaştırdığı bilgiler beş para etmez, boşa çıkıverir. Bir iki örnek vereyim bakın. Ateş yakar mı? Yakar. Yıllardır duyularımızla tecrübe ettik ki ateş yakar ama İbrahim'i yakmayı verince ateş, ateşe koyduğu o yasasını Allah kaldırıverince Nemrud'un tecrübeleriyle, duyularıyla ulaştığı o bilgisi boşa çıkıverdi. O bilgisi hiçbir değer ifade etmeyiverdi. İşte bu kadar. Bıçak keser mi? Keser ama İbrahim Aleyhisselam'ın elindeki bıçak İsmail'i kesmeyince insanın duyularının o ana kadar tecrübelerinin verdiği bilgi boşa çıkıverdi. Bakın güneşten yağmur yağar mı? Yağmaz. Güneşten ısı ve enerji alırız. Ama Allah o yasasını değiştiriverse tam böyle güneşe bakarken bir nehir gibi gökten yeryüzüne yağmur iniverse daha önceki duyularımızın bize verdiği bilgiler boşa çıkıverir, değil mi? Beş para bile etmez. Öyleyse bakın, duyuları bize veren de Allah'tır. Duyularımızın hareket noktası dediğimiz tabii yasaları yaratan da Allah olduğuna göre, öyleyse duyularla elde ettiğimiz bilgiler de Allah'tan değil mi? O zaman şu cümleyi söyleyelim. Melekler çok edepli davranmışlar. Melekler bakın şöyle diyorlar. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim. Ya Rabbi seni tesbih ederiz. Bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Senin bildirdiğin kadarını biliriz. Bildirmediklerini asla bilemeyiz ya Rabbi demişler ya melekler Bakara suresinde. Biz de aynı edebi takınıp sonunda şunu demek zorundayız. Subhaneke ya Rabbi seni tesbih ederiz. La ilme lena, bizim hiçbir bilgimiz yoktur. İlla ma allamtana, ancak senin bildirdiğin kadarını biliriz. İnneke entel alimul hakim, alim sensin, hikmet sahibi sensin ya Rabbi demek zorundayız. Çünkü vahiy Allah'tan, akıl da Allah'tan, duyular da Allah'tan olunca tüm bilgilerimiz Allah'tandır. Ama şu kadarını söyleyeyim. Allah'ın kullarına aktardığı vahiy dediğimiz bilgi Allah'ın bilgisinin tamamı değildir. Kulların ihtiyacı kadarını Allah bildirmiştir. Yani şu Kur'an Allah bilgisinin tamamı değildir. Tevrat bir dönem yeryüzüne Allah'ın indirdiği orijinal Tevrat Allah'ın bilgisinin tamamı değildir. İncil Allah'ın bilgisinin tamamı değildir. Allah'ın gücüne kuvvetine sınır olmadığı gibi bilgisinin de sınırı yoktur. Sadece kullarına lazım olan kadarını Allah indirmiştir. Değilse Allah'ın vahiy ile peygamberlerine onların şahsında bize aktardığı bilgiler Allah'ın bilgisinin tamamı değil. İşte bakın dedi ki Allah, ey peygamberim ben yeryüzünde hiçbir elçi seçmedim ki onu erkeklerden seçmiş olmayayım, bir de ona vahiy göndermiş olmayayım. Eğer inanmıyorsanız bu gerçeğe, فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Eğer bilmiyorsanız gidin zikir ehline bir sorun. Zikir ne demek? Zikir kitap demek. Zikir ehli de kitap ehli demek. Yani ey Müslümanlar, ey insanlar, eğer benim elçi seçtiğime inanmıyorsanız, benim vahiy gönderdiğime inanmıyorsanız, bu kitabın benden geldiğine inanmıyorsanız, hadi utanmazsanız, zül değilse gidin bir Yahudilerle bu işin sağlamasını bir yapın. Gidin Hristiyanlara, kitap ehline bir sorun da kitabın doğruluğunun, yanlışlığının sağlamasını, peygamberin hak bir peygamber olup olmayışının sağlamasını Tevrat ve İncil'le bir yapın, Hristiyanlarla, Yahudilerle bir yapın diye aslında bizi onlara gönderen bir ayet değil de utanmıyorsanız, sizin için bir zül değilse, bir utanç sebebi değilse, gidin isterseniz utanmıyorsanız bir Hristiyanlara, Yahudilere bir sorun diyen ayetlerdir bunlar. Değilse bu ve benzeri ayetler geldikten sonra Peygamber aleyhisselam, benim hiçbir şüphem yok ya Rabbi. Müslümanlar, bizim bir şüphemiz yok ya Rabbi. Senin vahyine de iman ediyoruz, elçine de. Ne Yahudilere sormaya gideriz ne de Hristiyanlara. Çünkü bizim onlardan alabileceğimiz hiçbir şeyimiz yoktur. Bizim Yahudilere sorabileceğimiz, bizim Hristiyanlardan alabileceğimiz hiçbir şeyimiz yoktur. Zaten bu ayette gidin onlara sorun diyen bir ayet değil de, utanmazsanız gidin bir sorun bakalım. Bana güvenmiyorsanız, bana itimat etmiyorsanız, hadi arlanmazsanız gidin bir Yahudilere bir sorun, Hristiyanlara bir sorun diyen ayetler. Bil beyinati ve zubri ve enzelna ileyke zikra li tübeyyine linnasi, kitaplar ve beyinatlarla biz vahiyimizi kullarımıza indirdik. Ve enzelna ileyke zikra, ey peygamberim, sana da bu zikri indirdik, bu şerefi indirdik, bu gündem maddesini indirdik, bu hayat programını indirdik, bu şerefi, bu programı indirdik. Niye indirmiş Allah? لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, insanlara beyan etmen için, açıklamak için, açıklaman için, مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ, kendilerine indirilen bu kitabı insanlara açıklaman için, beyan etmen için sana da bu kitabı indirdik ey peygamberim. Peki bu kitabın kapalı bir yeri mi var ki peygamberimiz açıklayacak? Bu kitabın, Allah'ın kitabının anlaşılmaz bir yeri mi var ki Peygamber aleyhisselam bu kitabı insanlara açıklayacaktı? Ha, bunu şöyle anlıyoruz. Kitabın her bir ayetinin anlaşılması peygamberin sünnetini bilmeye bağlı. Kitabın her bir hükmünün anlaşılması peygamberin nasıl anladığını, nasıl uyguladığını bilmeye bağlı. Peygamber bilinmeden, peygamber tanınmadan bu kitabın anlaşılması mümkün değildir. Herhangi bir ayetle alakalı, acaba o ayet ilk defa kendisine gelen Peygamber aleyhisselam nasıl anlamış o ayeti, nasıl uygulamış hayatında, nasıl pratize etmiş, acaba sahabe o ayeti nasıl anlamış, nasıl uygulamış, bu bilinmedikçe o ayetin anlaşılması mümkün değil. İşte şu anda birileri Peygamber aleyhisselamın sünnetini diskalifiye etmeye çalışıyor. Bize Kur'an yeter, Kur'an'da varsa doğrudur, sünnet bizi ilgilendirmez filan demeye çalışanlar, peygamberin sünnetini bir diskalifiye ettiler mi? Efendim ben bu ayeti böyle anladım. Ötekisi de diyecek ki ben de böyle anladım diyecek. Peygamberin anlayışını bir diskalifiye ettiler mi? Peygamberin uygulamasını bir diskalifiye ettiler mi? Herkes kendi anlayışını din kabul edecek ve böylece keyfine göre bir din yaşayacak. O din Allah'ın dini olmaktan çıkacak. Kendi ümniyesini, kendi anlayışını din kabul edecek. Öyle değil. Başörtüsü var mı yok mu Kur'an'da? Bakalım Peygamber aleyhisselamın hanımlarına, bakalım sahabenin hanımlarına, onlar o ayeti nasıl anlamışlar, nasıl uygulamışlar? Sahabe bilinmeden, Peygamber aleyhisselamın sünneti bilinmeden, Peygamber aleyhisselamın o ayeti nasıl anladığı, nasıl pratize ettiği, nasıl uyguladığı bilinmeden, o ayetin bilinmesi, anlaşılması mümkün değil. İşte Allah diyor ki, ben sana da ey peygamberim zikri gönderdik, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, insanlara beyan etmen için, açıklaman için, مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ, kendilerine indirilen bu kitabı insanlara açıklaman için sana da kitabı gönderdik. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, böylece belki insanlar tefekkür ederler, akıllarını kullanırlar ve Allah'a, Allah'ın istediği biçimde kul olurlar. Bu hafta da inşallah burada kalalım. Gelecek hafta kaldığımız yerden surenin öteki ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.